to enjoy and things you shouldn't know, things you shouldn't know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Maggie, tell them! 1, 2, 1, 2, microphone check. Dougli, dougli, dougli. Ça marche. All right. Let's go. Badenga, badenga, badada deng deng, ey badenga, badenga, badada deng deng, me do me tinga, me tinga, me titi ting ting sur le rythme, rythme, rythme, dim dim. Bonjour à tous, bienvenue à l'école du son avec moi. Voici notre première leçon, un MC doit bien se caler sur le son, récite et suit avec le cœur et la passion, d'abord le A. Soyez attentifs à ce son, la suivi du B qui introduit le raga alphabet avec le C. Le texte doit être sensé, lancé de D. Pour dougli dougli colme, il le défixe le E. Non, ne me lâchez pas des yeux, retiens le F. Je décide de mon propre chef en voie DG. Plus rapide qu'Elon est à 5G face au H. N'évite pas les sujets qui fâchent. Badeng, badeng, badada deng deng. Hey badeng, badeng, badada deng deng. Mais doum meeting, meeting, metiti ting ting. Sur le rythme, rythme, rythme, dim dim. Moi comme un I, connais tout mais pas ma famille, profession J. Chanteur cultivateur de magie dans tous les cas. Je viens m'occuper de ton cas, il n'y a qu'elle. La musique qui nous donne des ailes, vie et M. Celle-ci est pour tous les gens que j'aime, amour et haine. Tu connaîtras la joie et la peine vers le haut. Plus tu vas bas, plus tu iras haut. Pas de paix, aiguise ton flow comme une épée. Badeng, badeng, badada deng deng. Hey badeng, badeng, badada deng deng. Mais doum meeting, meeting, metiti ting ting. Sur le rythme, rythme, rythme, dim dim. Convaincu, la vie vaut la peine d'être vécue. Terre à air, sois libre et léger comme l'air. Job less, diffuser l'amour c'est mon business. Prends le thé. Sous mon toit, viens t'abriter, ignore le U. N'écoute pas celui qui n'a pas vu Attise lever. Cherche toujours à t'élever le W. Réfléchis sans t'énerver, brave le X. Vaillant comme Versailles et Torix. Badeng, badeng, badada deng deng. Hey badeng, badeng, badada deng deng. Mais doum meeting, meeting, metiti ting ting. Sur le rythme, rythme, rythme, dim. Fort comme Y, jusqu'au jour de tes obsèques de A à Z. Travailler sagement et de l'aide, c'est la fin. Mais le vrai lion a toujours faim, t'es fatigué. Mais tout le monde dit boulot. Badeng, badeng, badada deng deng. Hey badeng, badeng, badada deng deng. Mais meeting, meeting, metiti ting ting. Sur le rythme, rythme, rythme, dim dim. Ragalfabet, czyli alfabet reggae, czyli strefa dread. Witajcie serdecznie, dobry wieczór. Za mikrofonem trójki Mirosław Makene-Dzięciołowski, za stołem realizacyjnym Elżbieta Różycka. Do godziny czwartej dźwięki tego typu w okolicach reggae, ragamuffin, dub i wielu innych podstyli związanych z tym, co kiedyś wiele lat temu narodziło się ku naszej radości na dalekiej wyspie Jamajka. To był Dagi z Francji. Dzisiaj w programie możecie spodziewać się większej prezentacji nowej płyty bliźniaków z włoskiej formacji Mellow Mood, albumu pod tytułem 7 czy 7, siódmej już płyty tej zacnej formacji. Będzie trochę również piosenek, w których główną rolę odgrywa żeński głos. Kobiecy vibe z Wysp Dziewiczych. Po dłuższym czasie powrót legendarnej Desiree oraz epka jej młodszej siostry Kenny Eugene. Bardzo eteryczne, rootsowe, damskie brzmienia, które przeniosą nas w sposób płynny do Stanów Zjednoczonych w okolice Bostonu i do formacji Flying Vipers, która na nowej płycie Off World zachwyca pięknym, korzennym brzmieniem, również żeńskimi wokalami. Będzie Still Alive, francuski duet dubowy, który postawił między innymi na brzmienie akordeonu. Będzie nowa płyta Alpha Blondiego, zwanego królem afrykańskiego reggae, i wiele jeszcze innych atrakcji. A jeżeli chcielibyście do mnie napisać, to strefa@polskieradio.pl. Czekam na wasz message. Ciekawe, czy jest ktoś taki, kto teraz nie śpi. Jamajka, Big Youth, wielki młodzieniec w każdym znaczeniu. Strange Things to legendarny numer jeszcze z lat 70. Piosenka Johna Holta, która doczekała się pięknej wersji w wydaniu jednego z twórców jamajskiej soundsystemowej gadaniny na Strange Things Rhythm, wydanym przez Irie Eyes. This is the strange thing which I know to be big news. Strange things happening. Oh, the mercies. Strange things happening on a Friday night. So from Syria to Libya, the same thing I go on. Syria to Libya, the same thing I go on. But a strange thing I go around here. Same thing I go around here. Syria to Libya, South Iran, to Iraq, Afghanistan. Same thing I go around here. It's the same thing I go around here. What a strange thing I go on. Strange thing is happening in the world today. Strange thing I go on, as I would really, really, as I would really, really say. That's why I say. We say them top real Gaddafi and Saddam Hussein. How want them kill the next one when me and Bin Laden. Strange thing a gone around here. There's a strange thing a gone around here. 2011 was a serious year. There's a strange thing a gone around here. Yes. Strange things happening on a Friday night. Blood it happened on a Saturday. Say it happened on a Sunday, happened on a Monday, it happened on a Tuesday, happened on a Wednesday, happened on a Thursday. Till the man finds strange thing I go up on Friday night, it happened every night. What a strange thing I go on in this whole wide world. What a happened to the boys and girls? Mind what you're doing, know what you're doing. What a strange thing I go around here. It's the same thing I go around here. Why I say, go on, me say go on, what it gone too strange. Go on, me say go on, what it gone too strange. Why some people are going strange in a Belgium? A strange thing are going round here. Strange thing and them don't care. Does it strange enough to happen? What a strange thing happening. Just a strange thing are going round here. 2011 was a serious year. Strange thing, I just tell you about the sound of God. The strange thing happening, it is happening on a Friday night, happening on a Saturday too. To się niby wszystko działo w nocy z piątku na sobotę. Dziś mamy noc z wtorku na środę. Nie zmienia to faktu, że piękna piosenka o romantycznej miłości w piątkową noc doczekała się wspaniałej wersji. Irie Soldier to zawodnik z Hiszpanii, który ostatnio wypuścił nowego singla z udziałem włoskiego mistrza Alba Rosiego. Another Way. Inny sposób, inna droga. Posłuchajcie. Yeah, yeah, yeah, yeah, we pray to find another way. Should I find another way to see a brighter day? As long as I'm living, I will seek and pray to Jah Jah guide me along the journey. Yes, I will forever keep the fire burning. Should I find another way to see a brighter day? While I'm living, I will seek and pray to Jah Jah guide me along the journey. Yes, I will forever keep the fire burning. Watch out now, the world is a disaster. And time running out like water. Then one come collect with that. Every breed the new slaves and monsters. The earth full of disease and it spread out overseas. Tribal wars over east. I and I are pre-world peace. So many grieving all alone. We help the weak, we must be strong, yes. And when you feel our hope is lost, we will overcome. If we find another way to see a brighter day. As long as I'm living, I will seek and pray to judge a guy in me along the journey. Yes, I will forever keep the fire burning. If we find another way to see a brighter day. While I'm living, I will seek and pray to judge a guy in me. A gold miner with no days off. Venues after venues, rock stones we made of. Cha-cha guide me through the bushes, cause me guide myself. Him watch my shoulders, cause him know me watch myself. Them say Jesus take the wheel, but Jehovah fly me here, boss. Take off your earplugs, just listen out. Prowadź mnie, Panie, na mojej drodze pomiędzy Hiszpanią, Jamajką a Włochami. Nowy singiel w popularnym stylu New Roots. Pozdrawiam Jureczka, ponieważ on wysyła sygnały z dalekiego Brighton, że siedzi z kotami i słucha audycji i że przebudził go grany przed chwilą Big Youth. Mam nadzieję, że takich jak on jest więcej. Wysyłajcie sygnały. Strefa Dread Małpa, polskieradio.pl. Teraz przechodzimy do prezentacji nowej płyty włoskiej załogi Mellow Mood. Mellow Mood pojawił się już tutaj w audycji ponad miesiąc temu za sprawą nowego singla z Romainem Virgo, Pull Up. I to był pierwszy singiel, który zapowiadał album, który ukazał się kilka dni temu. Ten album to jest również okazja do świętowania 20 lat istnienia formacji Mellow Mood, założonej przez dwóch braci bliźniaków, Jacopo i Lorenzo Garcia, we włoskim mieście Pordenone w północno-wschodniej części tego pięknego kraju. 2005 rok, 7 albumów i ta nowa płyta to chyba szczęśliwa siódemka. Bardzo dobre dźwięki. Sprawdźcie propagandę. Spill over the made like rain falala. Holy padalala, holy padalala. Pour money in a crisis and money will falala. Holy padalala, holy padalala. I spill over the made like rain falala. Holy padalala, holy padalala. Pour money in a crisis and money. Eat high thirsty money and power. A that to make them want screw we over. Truth things that them try cover. Can't hide them stench from the nose, yeah. Propaganda spreading all over Europe, America, yeah. Madness around the place. These can't work, yeah. Holy padalala, holy padalala. A spill over them head like rain falala. Holy padalala, holy padalala. Poor money in a crisis and money will falala. Holy padalala, holy padalala. A spill over them head like rain falala. Holy padalala, holy padalala. Poor money in a crisis and money will falala. Should them love crisis? Wallipa, no for them mania, them not get enough, so much them a get too much of that. Them fall in love with the dollar, careful never you falla. Play we music, we not care about them. Propaganda, spreading all over Europe, America, yeah. Oh, if we live this way, help my father. Wallipa dalala, holy padalala, a spill over them head like rain falala them head. Holy padalala, holy padalala. Poor money in a crisis and money will falala. Holy padalala, holy padalala. A spill over them head like rain falala. Holy padalala, holy padalala. Poor money in a crisis and money will falala. P-O-L-L-A-R. No for them a make it in a war. So sad. P-O-L-L-A-R. Feed up them demons and forget about God. P-O-L-L-A-R. No for them a make it in a war. Oh Lord. P-O-L-L-A-R. Man a burn Babylon with me bars. Propaganda rozprzestrzenia się po całej Europie, Ameryce. Szaleństwo rządzi, ostrzegali bracia Garcia na rozpoczynającej ten album piosence Propaganda. Wyjątkowo stare brzmienie, mimo tego, że jak zwykle płytę produkował Paolo Baldini, który znany jest z bardziej futurystycznych dubów niż takich oldschoolowych jamajskich brzmień. Pięknie w tym panowie wypadają, a Gardy Stein z Reggaeville napisała w swojej recenzji: myśliciel, poszukiwacz, poszukiwacz prawdy, oto cechy, które numerologia przypisuje liczbie 7. Jest to zatem odpowiedni tytuł dla nowego albumu włoskiego zespołu Mellow Mood, ponieważ najwyraźniej wybrali się na głęboką wyprawę w poszukiwaniu nowych muzycznych prawd. I och, jakie bogactwa znaleźli. I zgodzę się tutaj z Gardy, bardzo mnie również przypadł do gustu ten album i jest na nim kilka wysoce energetycznych miejsc, takich jak na przykład Home or Abroad, gdzie bliźniakom z Włoch towarzyszą Anthony B. z Jamajki i Dub Inc. z Francji. Mellow Mood Dub in feature Anthony B. Oh, you mean? Light a lead with truth alone we a deal with. You coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda, coulda. Why? Marathon at the same type of attack where we been pan the show. I coulda foreigner down here in a yard. Man, I figure hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know MM shock. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music man a bound down that. Small man bumble, big man arms. See the system ya pressure. Them a get we lock up in a smaller dimension. Physically restrained unless you get the injection. Already forget 2020 detention. Well pay attention, them a go build up tension. Too much of that to mention. Divide and rule not a brand new invention. This a just a song but we spread it to lemon. This a peaceful distension. The Kuda home are abroad. Are the same type of attack where we bring pan this show. I could have foreigner down here in a yard. Man a fi go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know MM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music man a bound down that. Small man bubble, big man art. Remember man ever hot like lava gum. Fire where we burn can't water down. Represent love, we are the father son. Music me say no want a gun. So we have to stand up as world class performer. No time for mix up and drama. That's why me light up me marijuana. Jamaica to Ghana, say love pan the corner. It could have home or abroad. Are the same type of attack where we bring pan the show. I could have foreigner down here in a yard. Man a fi go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know FM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music man, not bound down that. Small man, bumble, big man, En concert au festival, sur le bandeau digital. Flow tout sur le mic, la version reste originale. On n'est qu'est pas de rival, que de la bonne vibe on installe. On allume le feu dans la fosse quand on arrive et tout s'enflamme. Tout se propage en musique malgré les catastrophes. Pour brûler leur politique, pas de kalachnikov. Que des rimes et des gimmicks, le rythme est féroce. 4 DJ sur le micro, tous de la même étoffe. On kiffe le son, c'est comme ça. Avec les mêmes moods, on partage ça avec toi. On diffuse sur vos ondes reggae, musique on fire. Dans toute l'Europe et à travers le monde. La musique on la développe, la technique on la développe. Du courage on en donne à ceux qui se plaignent. L'énergie comme un antidote, la famille comme un antidote. On a réussi à faire bouger les seins. Et Kuda home or abroad. Are the same type of attack where we bring pan this war. I could have foreigner down here in a yard. Man a fi go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know FM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music man, not bound down that. Small man, bumble, big man, ass. Na takie wysokoenergetyczne numery mówi się po prostu killer. To jeszcze nie koniec takich dynamicznych numerów na nowym albumie Mellow Mood z Włoch. Kilku gości o Romanie Virgo już wspominałem, kolejni dwaj byli przed chwilą. Warto zwrócić uwagę również na kawałek Heavy Load, taki w pięknym, radosnym stylu gospel nawet trochę, gdzie gościem jest pochodzący z Hawajów Mike Love. Ale oprócz tego Mellow Mood zaskakują mnie bardzo latynoskim elementem na swojej nowej płycie. Hiszpańskie teksty i dwa numery, kolejne killery, takie przy których się można świetnie bawić i ten język hiszpański dodaje im tylko ciepła i energii. Candela to takie zawołanie właściwie w stylu Buena Vista Social Club. Call and response, to się tak fachowo mówi. A później Suavecito. Posłuchajcie, Mellow Mood. Candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela. Fire we send from higher than propeller, propeller, higher than propeller, propeller, propeller, propeller, propeller, propeller, propeller. Hey, confusion and hatred have become our deliberate. The one them where you call your friend, I go come for your head. I must see some type of cult we're going in all the west. Lock we up like convicts and I give in and stop stress. Better, better. We burn a fire upon them wicked intention. Madness candela. Candela. Candela, candela. Candela. Candela, candela. No. Fire we send from higher than propeller. Propeller. Higher than propeller. Propeller. Propeller, propeller. Propeller. Propeller, propeller. Watch it. Some of them, they bigger head, they a move like piranha. Amora, we blow them wanna. Them caught up in a bad karma. Candela fi go burn them, you know. Burn them, you know. Candela make them learn, yeah, you know. Learn, yeah, you know. Vampire, them don't turn in a no. Turn in a no. Come in like maggot up them. We a beat fi up your the moon. Burn them up, candela. Candela. Burn them up, candela. Candela. Candela, candela. Candela. Candela, candela. Fire we send from higher than propeller. Propeller. Higher than propeller. Propeller. Propeller, propeller. Propeller. Propeller, propeller. Burn it. Down there. Suena rico, robado till I'm mining for the people. Suavecito, suavecito, suavecito, robado suavecito. Que cuando suena por la calle suena rico, robado till I'm mining for the people. Suave, smooth and chill, bound with some paper hot. Suave, vintage vibe, nothing no better than. Suave, still we bring a message like a letter man. Suave. Like a breeze, we're coming through the ventana. M.M. dep on the track and I saw the thing setting up. Llego con fuego, cause you can't hear me say flow. Big bad sound, I build up in the barrio. La calle es el escenario. Suavecito, suavecito, suavecito, roba dub, suavecito. Que cuando suena por la calle hay que rico. Roba dub till the morning for the people. Suavecito, suavecito, suavecito, roba dub, suavecito. Que cuando suena por la calle suena rico. Roba dub till the morning for the people. Selecta dale fuego. And no record a load up in a barrel. This your peaceful chant, we sing it hasta el cielo. Boy, it's a new style, Latino vibe. Can't DM, can't spoil. Every time we touch it, salt can't stop it. No bad that try stop, we know. Them when a day, yeah, yeah, it's a bouncing in the chopstick. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, roba dub, suavecito. Que cuando suena por la calle ay que rico, roba dobi till the morning for the people. Suavecito, suavecito, suavecito, roba dob suavecito. Que cuando suena por la calle suena rico, roba dobi till the morning for the people. Odezwał się jeden z weteranów Strefy Dread, Marcin ze Stargardu, ze słowami: witaj Maken, no pewnie, że są ci, którzy nie śpią, więcej wiary w swoich nocnych soldierów. Wierzę we wszystkich soldierów, a tych soldierów, którzy śpią, informuję tak poprzez przesyłanie sygnałów do ich podświadomości we śnie, że jak wstaną, to będą mogli sobie odsłuchać podcastu Strefy Dread, ogólnie dostępnego na stronach Trójki. Naszym kolejnym gościem jest człowiek legenda z Afryki, pochodzący z wybrzeża Kości Słoniowej, Alpha Blondy. Jedna z największych gwiazd światowego reggae, człowiek, który po raz pierwszy pojawił się na scenie w 1981 roku. Obecnie 72 lata i nowy album na koncie. Płyta nazywa się Rise, a moja pierwsza propozycja to Cold Fire z gościnnym udziałem prosto z Jamajki, Cape Eltona. Africa, I hope them learning. concerning. Come on, watch your mouth. Powstanie Afryko, nadszedł czas, aby się zjednoczyć. Śpiewali Alpha Blondie i Capleton na nowej płycie Rise, 20. studyjnym albumie Alpha Blondiego. A ja w międzyczasie zerknąłem w czeluście internetu i odnalazłem pamiątkowe wideo sfilmowane przez naszego przyjaciela Bomba Klasa podczas pierwszej wizyty Alpha Blondiego w Polsce. To była niezwykła sytuacja, trzeba przyznać. Sprawę organizował nasz afrykański kolega Eryk, zamieszkały we Wrocławiu, już wtedy bardzo aktywny w strukturach samorządowych, dzięki czemu udało mu się wciągnąć do współpracy jakieś rządowe organizacje i zorganizować imprezę, która nazywała się Piknik Reggae w Michałowie. Pamiętam, ten Michałów to był po prostu burz, dżungla, gdzieś w lesie, na rogatkach, w okolicach Legnicy. Nigdy wcześniej nie było tam żadnej imprezy i tam Eryk postawił dużą scenę, zorganizował piękny festiwal, chyba dwie edycje się odbyły i tam w 2008 roku przyjechał ten wielki, prawie 20-osobowy skład Alpha Blondiego. Nikt nie mógł uwierzyć, że coś takiego w takim miejscu może się wydarzyć, a wydarzyło się. I w dodatku dzięki pięknej pracy Bomba Klasa możecie to sobie w wolnej chwili podejrzeć. Później Alpha Blondiego widziałem jeszcze kilkakrotnie, widziałem go również w Danii, w Kopenhadze, zawsze wspaniałe koncerty i tu niestety muszę ponarzekać. Ten utwór przed chwilą brzmiał znakomicie, ta charakterystyczna, mocna, rockowa gitara, ale generalnie płyta nie jest dla mnie wyjątkowa. No i porównując wizerunek tego mistrza sprzed lat z wizerunkiem obecnym na jakichś obecnych teledyskach i tak dalej, mam takie wrażenie, że Alpha Blondie miejscami zmierza w kierunku niestety taniego jarmarku, przede wszystkim wizerunkowo. Mam nadzieję, że się otrząśnie, bo dobrą muzykę wciąż potrafi robić, czego dowodem jest chyba mój ulubiony utwór z tej płyty, utwór, który powstał na specjalne zamówienie jako hymn Pucharu Narodów Afryki w 2024 roku. A Joka, bardzo radosna piosenka, wielu gości i gościń. Roselyn Lajo, Didi B, Soul Bill, a nawet ikona piłki nożnej Didier Drogba. Piosenka łączy różne głosy i pokolenia w żywej celebracji jedności i afrykańskiej dumy. I to w tym utworze słychać. Zatańczmy wszyscy razem. I am Didier Drogba. Je vous dis Ayoka Africa. Ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ayoka, ay To jest ten moment w strefie Dread, który nazywa się piosenka z winyla. W hołdzie dla brzmienia czarnych płyt co tydzień przynoszę wybrany album po to, żeby zaprezentować wybraną piosenkę. Jednym z głównych kryteriów dla mnie jest jakość, brzmienie winyla. I jednym z takich krążków, przy których rozpływam się już od 3 lat, bo data wydania 2022 drugi to jest kompilacja remiksów Studia As One, wydana przez połączone siły Zima Records i Manufaktura Legenda na winylu. Oczywiście to kolekcja remiksów, które przygotowali Jarosław Smok-Smak i Mariusz Aktywator Dziurawiec w wolnych chwilach, produkując i masterując w swoim studiu masę różnego rodzaju dźwięków od world music po hip-hop. To są bardzo twórcze, dobrze brzmiące remiksy, analogowe brzmienie, bardzo jakościowy sprzęt w studiu As One, już teraz przeniesionym u samego aktywatora w siedzibie Karotu, ale ciągle oczywiście funkcjonującym. To piękna płyta rozpostarta gdzieś pomiędzy Polską a zagranicą, bo z Polski Marika, Messiah, Orkiestra Świętego Mikołaja, Best Jazz czy Kapela ze wsi Warszawa, a z zagranicy Dredzon, na przykład Hajdamaki w remiksach. A w niektórych utworach dodatkowo pojawiają się smaczki czy dodatkowe elementy. W kawałku, którego posłuchamy już za chwilę z tego czarnego winyla, na przykład zaśpiewa Kosmiczna Kobieta, Smoku zagra na melodyce, klawiszach i zaprogramuje bębny, a aktywator zagra na basie i również dołoży swoje 5 groszy do programowania perkusji. Piękna wersja kawałka Zion Train, który kiedyś zrobił wersję kawałka Aswad, Rainbow Children, Dzieci Tęczy, i zaśpiewał Brinsley Ford, a w tym remiksie dodatkowo Kosmiczna Kobieta. A więc teraz wszystko w rękach pani Eli, która odpala nasz trójkowy gramofon. Rooted to this spot, rainbow children plant. dabowanie nocą na antenie Trójki. 2:50, a my gramy Studio As One razem z Zion Train i Brinsleyem Fordem. Jeszcze niedawno coś takiego nie mieściło mi się w głowie. W najbliższy piątek w Warszawie w klubie Stół Powszechny na Pradze impreza z okazji premiery podwójnej kompilacji CD Around Dub wydawanej przez Trofika Records Bartka Mesbruta, znanego polskiego producenta. Na wydarzeniu swoje DJ-skie sety w klimatach nawiązujących do estetyki tej kompilacji, czyli dubu w swoich najróżniejszych obliczach, Around Dub, przypominam, zagrają Envy, CES 14 czy 14, Mesbruta oraz Selecta Sound. Będą również wizualizacje z Visual Vector. Będzie można kupić tą płytę, która jest bardzo ciekawą kompilacją tego, co obecnie dzieje się gdzieś na pograniczu pomiędzy klasycznym roots, lounge czy muzyką chill out, elektroniką, future garage, minimal, dub techno, nawet noise'em. Ciekawa produkcja, dużo pracy włożonej przez Bartka. W przyszłym tygodniu przyjrzę się tej potężnej kompilacji dokładniej, a dzisiaj zapowiadając imprezę, przypominam, w piątek w Stole Powszechnym na warszawskiej Pradze, proponuję jeden utwór. Acme, AKME, trudno mi rozszyfrować ten skrót, oraz wspomniany Mesbruta, Times Dub. Times Dub. Ten jamajski styl zawsze był sztuką odważnego eksperymentu i to udowodnili przed chwilą Mez Bruta i AKME. Times Dub. Przypominam, Round Dub to podwójna kompilacja około dubowych odważnych rzeczy, która ukazuje się w najbliższy piątek i z tej okazji jest impreza. Teraz chciałem zabrać was naprawdę bardzo daleko, na amerykańskie Wyspy Dziewicze, to zupełnie po drugiej stronie globu. Stamtąd pochodzi Desiree, wokalistka urodzona w St. Croix, która zdobyła wiele tytułów, między innymi Best New Female Reggae Artist już w 2001 roku. Wydała kilka płyt, była bardzo blisko związana z Midnight Akabeka i to jest zdecydowanie muzyka dla fanów tych właśnie eterycznych, spirytualnych, duchowych brzmień, z których słynie ta słynna wyspa czy wyspy. Desiree długo milczała i nagle w mojej orbicie pojawił się jej nowy singiel z Nature Makonnen, One with Creation. Posłuchajmy, co słychać u mistrzyni. This real out from the unseen spirits, the environmental matters, dimension manifesting astral beings, their interterrestrial dwellings. To